przed Państwem Ania Rusowicz w utworze Ptaki, który jest w zasadzie idealny. Jeden z moich ulubionych zespołów. Tego głosu się, proszę Państwa, nie zapomina. Justyna Święs wykonuje piosenkę, którą wcześniej śpiewała Kora Jackowska z zespołem Manam pod tytułem Kocham Cię, kochanie moje. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, kochanie moje, to Sad wiosenny, rozgrzany i senny. Kocham cię, kochani moje, do rozstania i powraty. I nagle dzwony dzwonią, ciało mi płonie. Kocham cię. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo wysyłać swoje propozycje muzyczne, złote myśli, cokolwiek Państwu przyjdzie do głowy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a z fenomenalnej płyty grupy, która w zasadzie funkcjonuje już od paru dekad, grupa Varieté, utwór pod tytułem Lekko, po którym po prostu robi się lżej, proszę Państwa. Przed nami utwór, który był być może jednym z pierwszych, które łączył w sobie muzykę rockową, jazzową, a przy okazji poetykę taką, która obowiązywała właśnie w latach 70. Grupa Breakout i Na drugim brzegu tęczy. Uznawany za poetycko jeden z najmocniejszych utworów, jeżeli chodzi o formację Massive Attack z Bristolu pod tytułem T-Drop. Thank you. przed nami następny, proszę Państwa, majstersztyk muzyczny, oczywiście jeżeli chodzi też i o połączenie z tekstem, grupa Beastie Boys i arcydzieło Something Got to Give 'Em. Teraz trio z Trójmiasta w trzecim programie, grupa Popsysze z ostatniej płyty Emisja, jeden z bardziej poetyckich utworów pod tytułem Rzeki Dwie, nawet bym tutaj wymyślił taki nowy gatunek muzyki, poezja śpiewana, psychodeliczno-metafizyczna. We'll be right back. I jeszcze na chwilę z trójkową apteką nocną wrócimy do Bristolu. Grupa Herbalizer i instrumentalny utwór A Mother. Thank you. przed Państwem Mela Koteluk, wielki potencjał poetycko-muzyczny. Zresztą wystarczy posłuchać piosenka pod tytułem Wielkie Nieba. Nawiązując do historii muzyki rozrywkowej, w tym wypadku John Coltrane, wielkie nazwisko amerykańskiego jazzu, dziś w utworze Blue Train. Thank you.